Tai aš nusieisiu rūtelių darželį, ten aš atsigulėsiu tarp žalių rūtelių, ten aš atsigulėsiu tarp žalių rūtelių. Iliuzija. Melancholija mano sesuo. Ilgesys mano vienišas brolis. Ir gyvenimas pilnas vilčių, tik miražas, melsvas nutolęs, kurį gaudai lyg mėlyną paukštę, o galų gale padedi šaukštą. Vargšės mergaitės ilgisi meilės, riterio princo ar bent neseiliaus. Deja, deja, pardon, ar I'm sorry, neliko vyrų, nori, nenori. Visokia fauna prie kioskų bliauna, piktybiška flora jau gožė tvorą. Priaugo prie viso, neliko iš viso, nei princų, nei vyrų, nei riterio tyro. Išnyko Romeo, neliko Džiulietų, darželios neliko nei rūtų, nei mėtų. Žaviuosi švyturiu įbridusiu į jūrą, lyg dievų pirštas iš akmens ant molo, toks tvirtas patikimas lyg šuo, sutinka grįžtančius, paklydusius ir klystančius, pasveikina, blikst, blikst, aš čia, čia krantas, čia ir namai ir šiluma, čia jūsų laukia. Ir atplaukia, balti iš užmaršties laivai, su apdraskytom būrėm vėjo žaizdomis. Praplaukia, išlipa, nueina prie stalo, prie ugnies, į guolį. O jis vis stovi, lyg tolima žvaigždė, per lietų, vėją, sniegą. Dievo pirštas, kad tu namo sugrįžtum. Pasistatyčiau pilį akmeninę arba išrastų, paprastą be kuorų, bet būtinai didžiulė siena mūrinė aplinkui, aukšta tvirta, kad niekas neįliptų. Ir aš, kad nieko nematyčiau ir negirdėčiau tos TV, nei peilių, nei skerdikų snukių daužimo, nei nekrofilė, nei žudikų orgijos, ir nei fanfaro, nei būgnų jiems. Tik tai zylutės, kuosos ir varnėnai, ir žąsys praskrendančios, gervės, o žiema arijos, vilkų brolijos. Tai va, tik tiek.